trying to fill a bucket that leaks. Wash, rinse, repeat. There's a hole in my bucket, it's got a hole. There's a hole in my bucket, it's got a hole. There's a hole in my bucket, it's got a hole. Pretty little ape king trying to fill it with gold. And I got a hole in my bucket, my bucket, it's got a hole. And I got a hole in my bucket, my bucket, it's got a hole. And I got a hole in my bucket, my bucket, it's got a hole. Pretty little ape king trying to fill it with gold. I can't wait till tomorrow when I feel good. I can't wait till tomorrow when I feel good. I can't wait. Wash, rinse, repeat. I can't wait till tomorrow when I feel good. I can't wait till tomorrow when I feel good. I can't wait till tomorrow when I feel good. I can't wait. Wash, rinse, repeat. Wash, rinse, repeat. There's a hole in my bucket is what I hold. There's a hole in my bucket is what I hold. There's a hole in my bucket is what I hold. Minęła północ, tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 maja. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Stabilizuje się sytuacja na polskich rzekach, woda opada w górnym biegu Wisły i Odry. W czerwcu sąd zdecyduje, czy będzie proces z poszkodowani przez Ambergold kontra państwo. Nasza stacja znów nagrodzona. Stacja radiowa 20-lecia to Trójka. Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy są po drugiej stronie radioodbiorników, że nam ufają. Tydzień po ulewach w Polsce, które skończyły się podtopieniami w kilku województwach, stabilizuje się sytuacja na rzekach. Woda opada w górnym biegu Wisły i Odry. Na zbiorniku we Włocławku zapobiegawczo obniżono poziom wody. Jak poinformowało wieczorem Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle przechodzi przez zbiornik we Włocławku i będzie się przemieszczać w kierunku Torunia. Według prognoz IMGW do Bałtyku wysoka woda dotrze w niedzielę i poniedziałek. Poziom Wisły w stolicy spadł poniżej stanu alarmowego. Odwołano pogotowie przeciwpowodziowe. Strażacy wciąż patrolują i umacniają wały głównie w północnej części województwa mazowieckiego. Tymczasem straty wyrządzone przez ulewy szacuje Śląsk. Wynoszą blisko 50 milionów złotych. Łukasz Kwaśny. Największe szkody zgłoszono w powiecie żywieckim, ponad 46 milionów złotych. Wynika z danych zebranych przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego w Katowicach. Straty w powiecie cieszyńskim sięgają prawie 2 milionów złotych, w bielskim ponad 1 700 tysięcy. Wysoka woda uszkodziła w powiecie żywieckim 44 mosty i ponad 22 kilometry dróg. W powiecie cieszyńskim 6 mostów i 1,5 kilometra dróg, a w powiecie bielskim odpowiednio 12 mostów i 2,5 kilometra dróg. W województwie śląskim ucierpiało również 175 gospodarstw. Szkody zgłoszono także w 19 szkołach. Koszty akcji przeciwpowodziowej oszacowano na łącznie 618 tysięcy złotych. Z Katowic Łukasz Kwaśny, Radio Katowice. 5 czerwca warszawski sąd zdecyduje, czy rozpatrywany będzie na drodze sądowej pozew zbiorowy 18 poszkodowanych przez Ambergold przeciwko Skarbowi Państwa. Ten chce odrzucenia pozwu. Sąd wysłuchał wczoraj argumentów stron i odroczył rozprawę. Ksenia Maćczak. Choć sprawa jest zawiła i bardzo skomplikowana, to reprezentujący oszukanych przez parabank radca prawny Jarosław Hałas nie ma wątpliwości. Proces powinien się toczyć, bo odpowiedzialne instytucje państwowe, jak mówi, nie stanęły na wysokości zadania. Każdego dnia odczuwamy dokładnie takie skutki zaniechań. Przez kilka lat od wybuchu tak nośnej afery, jaką była afera Ambergold, państwo nie zrobiło nic. Ale w ocenie drugiej strony pozew zbiorowy w tym przypadku w ogóle nie ma racji bytu, przekonuje Artur Woźnicki z Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Nie jest możliwe, aby każdy z 18 członków grupy podejmował swoje decyzje dotyczące inwestycji w Ambergold w oparciu o rzekome zaniechania 23 jednostek Skarbu Państwa. Wśród tych jednostek wymienione zostały m.in. prokuratury, sądy, urzędy skarbowe i ABW. Do gdańskiego sądu ofiary Ambergold złożyły też pozew zbiorowy przeciwko zarządowi spółki. Ale jak poinformował Jarosław Hałas, sprawa utknęła w sądzie. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Trójka wybrana stacją radiową 20-lecia. Tytuł przyznał naszej stacji magazyn Media Marketing Polska. Doceniono m.in. zamiłowanie do absurdu, gier językowych, słownej jazdy po bandzie przy jednoczesnym zachowaniu elegancji. Statuetkę ciężki metalowy prostopadłościan wręczono wieczorem. Stacja radiowa dwudziestolecia to Trójka. Zapraszam serdecznie Piotra Stelmacha. Mam cały czas wrażenie, że Trójka jest wśród mediów takim miejscem, o którym bardzo trudno powiedzieć, że to jest miejsce pracy. Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy są po drugiej stronie radioodbiorników, że nam ufają i obiecać w imieniu nas wszystkich, w imieniu całego zespołu, że Trójka będzie dobra, proszę Państwa, wciąż i co najmniej. Kłaniam się. Wśród osobowości radia ostatniego dwudziestolecia, które wyróżnił magazyn Media Marketing Polska, znaleźli się także nasi koledzy Marek Niedźwiecki, Wojciech Manczy, nieżyjący już Tomasz Beksiński. A na koniec jeszcze nowe wcielenie byłego polityka. Rzucił politykę, by kierować barem na Majorce. Holger Apfel, były lider ultraprawicowej Narodowo-Demokratycznej Partii Niemiec, otworzył bar na plaży w mieście Palma de Mallorca. Merabia Stube, restauracja Jaszminę i Holdera widnieje na dużym żółtym szyldzie zawieszonym nad wejściem do baru. Napić się można piwa, sangrii i zjeść niemiecką kiełbasę. Decyzję o porzuceniu mandatu deputowanego oraz funkcji w NPD i przeprowadzce na Majorkę Apfel miał podjąć ze względów zdrowotnych. Lokal czynny jest od niespełna tygodnia i jego właściciel zapewnia, że nie będzie on miejscem spotkań skrajnej prawicy, a odwiedzać go mogą osoby reprezentujące wszystkie poglądy i narodowości. Narodowo-Demokratyczna Partia Niemiec znana jest z poglądów odnoszących się do nazizmu. Jednym z jej haseł podczas trwającej kampanii do Parlamentu Europejskiego jest zahamowanie masowej imigracji. Na Majorce mieszka ponad 50 tysięcy Niemców, a rocznie wyspę odwiedza 3 miliony niemieckich turystów. Mają tam dwa lokalne dzienniki, stację radiową, własne sklepy i salony usługowe. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Słonecznie i bardzo ciepło, taka pogoda dziś w całym kraju. Po południu i wieczorem pokropi, zagrzmi na zachodzie. W Suwałkach będzie 27 stopni, w Łodzi 28, w Lublinie 29, we Wrocławiu i Szczecinie 30. Trójka. Program trzeci. America Latina, mestizos. El idiom de este año del festival es... Podszukiwałem idiom tegorocznego festiwalu Malta, trwał dość długo i jest to idiom Ameryka Łacińska, mieszańca. Se llama mestizos. Para empezar se llama mestizo, como he intentado buscar como esa palabra. Na początek wybrałem słowo mieszańcy jako coś, co jest nieczyste, co jest mieszanką krwi. Pura, sino que es una mezcla. Esa mezcla se da en la programación. Ta mieszanka jest widoczna nie tylko w krwi artystów, którzy się pojawiają, ale także w mieszance sztuk, bo nie zawsze w każdym dziele można odnaleźć tylko jedną sztukę, ale często można ich odnaleźć tam wiele. Trójka pod księżycem. Es difícil, por supuesto, cuando me encargaron hacer ser el curador de este festival. Było bardzo trudno zaprogramować ten festiwal i ułożyć jakąkolwiek linię przebiegu festiwalu, bo jak można z tak ogromnego kontynentu i z tak ogromnej mieszanki kulturowej wybrać tylko 12 czy 13 osób? ¿Cómo puedes elegir solamente 12, 13 personas, no? Entonces fue un trabajo bien difícil, pero que al było to bardzo trudne, ale jako klucz wybrałem sobie znalezienie ludzi, którzy pracują z teatrem eksperymentalnym, ale także są zaangażowani społecznie i politycznie. Un contenido y un compromiso social y político, ¿no? Sin olvidarse, por supuesto, que en Latinoamérica Ameryka Południowa jest kontynentem pełnym problemów i te problemy zobaczymy w sztukach w trakcie festiwalu Malta. En las obras que vamos a ver de manera poética, por supuesto. Sí, evidentemente un artista de América. Oczywiście artysta z Ameryki Południowej jest artystą, który odziedziczył mnóstwo po historii kultury europejskiej, ale przede wszystkim żyje problemami, które pojawiają się na co dzień w państwach, w których oni żyją. En su país, por ejemplo, ¿no? En cuanto al teatro, por supuesto, jeśli chodzi o teatr, to polski teatr był zawsze punktem odniesienia dla teatru europejskiego, a zatem później także dla teatru Ameryki Łacińskiej. También para Latinoamérica el teatro, sí. Dobry wieczór, Barbara Marcinik. Już wyjaśniam, skąd język hiszpański w tym wydaniu Trójki pod Księżycem, bo język hiszpański, tak sądzę, zdominuje tegoroczną Maltę, czyli Malta Festival Poznań 2014. I dzisiaj zaczynamy wielkie do Malty przygotowania. Można to nazwać też odliczaniem, szczegóły za moment. No, no, yes. No, yes. meksykański artysta, który wystąpi na Malta Festiwal Poznań. Czyżby już 9 czerwca w studiu Trójki współgospodarz wydania, dyrektor festiwalu, pan Michał Merczyński. Dobry wieczór. Tak, miło. No i sprawdzimy teraz, czy mamy już połączenie z Radiem Merkury Poznań. Sprawdzamy. Halo, dobry wieczór. Czy nas słychać? Dobry wieczór. Dobry wieczór. No tak, no to jesteśmy. Myślę, że już w pełnym składzie, chociaż jeszcze jeden głos powinien się odezwać po hiszpańsku. Bardzo proszę, Michale, przedstaw naszych gości. W studiu w Poznaniu są Asia Pańczak, która jest kuratorem Generatora Malta w tym roku, i Gerardo Naumann, który jest jednym z artystów będących w idiomie tegorocznej Malty. Już jest z nami w Poznaniu, bo przygotowuje specjalny spektakl taki właśnie na okoliczność tegorocznego festiwalu, ale o tym opowie sam. No i myślę, że jest też z nami Agata Podemska, która tłumaczyła będzie z hiszpańskiego na polski, prawda? Tak, zgadza się. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przywitajmy się po hiszpańsku. Hola. Hola, buenas noches. Polonia. Dobry wieczór Poznań, dobry wieczór Warszawa, cała Polsko. No, może nas i w Meksyku słychać. A skąd pan pochodzi? Od razu zapytajmy. De donde eres? De Argentina. Z Argentyny. Cudownie. No to co, to może rozpracujmy już w pierwszej części naszego spotkania, tej na łączach z Poznaniem, dwa obowiązujące nas w tym roku i nie tylko i hasła, mianowicie idiom i generator. Przedstawiamy, może najpierw, przedstawmy najpierw kuratora tegorocznego idiomu, Michale. Jego głos słyszeliśmy na początku tego wydania. Tak się zawahałam, ponieważ już o tym mówiliśmy, no ale może państwo po raz pierwszy nas słuchają tej nocy na ten temat. Rodrigo Garcia. Myśmy dosyć długo pracowali nad tym idiomem, bo myśleliśmy o nim od przynajmniej 2 lat. Z kilku powodów. Oczywiście nigdy geografia nie jest takim, jakby to powiedzieć, czystym wyznacznikiem tego, czym my się zajmujemy w tych naszych kolejnych idiomach maltańskich, ale zastanowiło nas jedno. Z jednej strony to, w jaki sposób Ameryka Łacińska, która dzisiaj jest takim kontynentem wielu sprzeczności. No, za chwilę się zaczną Mistrzostwa Świata, potem Olimpiada. Brazylia jest krajem, który się najszybciej rozwija, jednocześnie ma największą, jakby to powiedzieć, taki ocean biedy, który tam w tym kraju, szczególnie w tych największych skupiskach miejskich się zbiera, a więc jest to kraj wielu nadziei, wielu przeciwności i wielu klęsk i wielu, powiedziałbym, takich ludzi przegranych, ale oni nie są przegrani do końca w takim, tak jak my byśmy na to patrzyli, bo oni mają zupełnie inną właśnie swoją taką kulturową tożsamość i taką bazę, czyli podstawę, ta, która jest, która tworzy ich jestestwo. I to nas bardzo zainteresowało. No i szukaliśmy kogoś, kto mógłby w jakiś sposób nam przybliżyć ten kontynent w tym kulturowym sensie. No i tutaj nie ukrywam, że od razu pierwsza osoba, która przyszła na myśl, to jest Rodrigo Garcia. Dlaczego? Rodrigo pochodzi z Argentyny. Jest artystą, który jest... tam się wychował, tam zaczął tworzyć, a jednocześnie jest artystą, który bardzo dobrze zna Europę i tutaj przez ostatnich 20 parę lat funkcjonuje w środowisku teatralnym, głównie hiszpańskim, ale ostatnio na przykład we Francji został szefem takiego ośrodka dramaturgii i teatru w Montpellier na południu Francji, no ale jest znany właściwie w całej Europie ze swoich spektakli, które współtworzył ze swoim zespołem, który nazwał Cancereria, czyli rzeźnia. I był też, jest też znany polskiej publiczności, bo był gościem Nowego Teatru, gdzie pokazywano jego spektakle, także wydano jego dramaty. Potem był jego, znaczy operę na podstawie jego tekstu, jego wersji Króla Lira napisał Paweł Mikietyn i premiera tego tej radiowej opery właściwie, czy audio, a raczej radio opery, tak można by ją nazwać, miała miejsce w Krakowie na festiwalu Sacrum Profanum, ukaże się na płycie i będzie dołączona do książki, którą wydajemy o Rodrigo w tym roku, w czasie Malty. No ale przede wszystkim był znany z tego, że był we Wrocławiu na tej takiej swoistej olimpiadzie teatralnej poświęconej Grotowskiemu, czy w roku Grotowskiego w 2009. Świat miejscem prawdy, tak się nazywał ten festiwal. I wtedy właśnie we Wrocławiu przyznawano Europejską Nagrodę Teatralną, która, że tak powiem, krąży po różnych miastach Europy z różnych powodów. Tym wówczas Grotowski był tym katalizatorem, który do tego doprowadził. Nowe rzeczywistości teatralne, tak nazywała. Tak się nazywała ta nagroda. Tą główną zawsze dostaje taki, nazwijmy to, mistrz. Wówczas był to Krystian Lupa. A ci młodsi koledzy, którzy tworzą właśnie tę nową rzeczywistość, dostają, jest ich zawsze kilku. Wtedy, pamiętam, był między innymi Pippo Del Bono, też znany z Malty, był Gika Sears z Tonel House, byśmy powiedzieli po angielsku, z Antwerpii. Był też Arpad Schilling i był Rodrigo Garcia. A co się wydarzyło we Wrocławiu, to może sobie opowiemy w drugiej godzinie. Dobrze. Bo obawiam się, że tego wszystkiego na hiszpański przetłumaczyć się nie da tak symultanicznie. Zresztą to będzie nawiązywało do tego, o czym będziemy rozmawiali, Michale, w tej drugiej części. Tak, a teraz... Jeszcze chciałem powiedzieć tylko jedno zdanie. Dlaczego Rodrigo? Bo tak jak powiedziałem, on jest pomiędzy Ameryką Łacińską a Europą. On jest też swojego rodzaju mieszańcem kulturowym, czyli on wymyślił ten tytuł. My mówiliśmy Ameryka Łacińska, Latin America, on mówi mestizos, czyli metys, czyli mieszaniec, czyli ktoś, kto jest zlepkiem różnych kultur, różnych ras, różnych krwi, bo wiadomo, że metysi to są potomkowie kolonizatorów i nas, Europejczyków, i ludności tamtejszej, która funkcjonowała. Więc on jest tym wcieleniem mieszańca pod każdym względem i myślę, że jest najlepszym, no użyję takiego słowa, tym, kto opowie nam tę kulturę w jakiś sposób poprzez spektakle swoich przyjaciół i swoje własne. No i cóż, ja proponuję, byśmy teraz zwrócili do również Argentyńczyka, jak się okazało. Obaj panowie urodzili się w Argentynie, do pana Gerardo Naumana. Czy dobrze czytamy pańskie nazwisko, wypowiadamy? Preguntan si pronuncian bien tu nombre y apellido. Si, perfecto. Tak, bardzo dobrze. Dobrze. Przyleciał pan do Polski po to, by przygotować swój performance, właśnie przedstawienie, jak to nazwać, maltańskie, ale to nie jest pana pierwsza praca w Polsce, o ile dobrze wiem. Czy może pan krótko opowiedzieć o tej pierwszej przygodzie z Polską? Viniste a Polonia para preparar un espectáculo, un performance, bueno, no sabía cómo llamarlo, pero ya sabemos que viniste antes a Varsovia a hacer otro espectáculo. ¿Se nos podrías contar algo sobre esto? Sí, bueno, digamos, hace creo que 3 años hice un trabajo que se llama La Fábrica. Lo hice en Varsovia, en Huta Warszawa, una fábrica de acero. 3 lata temu w Warszawie zrobiłem projekt, który nazywa się Fabryka. Zrobiłem ten projekt w fabryce stali w Hucie Warszawa. Y ahora vengo a Malta, al festival, a presentar un trabajo nuevo. Es la primera vez que lo voy a hacer y se llama Trabajadores saliendo de la fábrica. A teraz przyjechałem na festiwal Malta z zupełnie nowym projektem, który będę robił po raz pierwszy i który się nazywa Robotnicy wychodzący z fabryki. Czyli wspólny mianownik jest między tymi dwoma projektami, jakie nazywamy? O sea, que hay un punto común entre los dos proyectos. Sí, digamos, hace varios años vengo visitando la clase trabajadora. Od wielu lat interesuje mnie życie klasy robotniczej. Y digo visitando porque soy un visitante, quiero decir, no pertenezco a esa clase, si bien tengo relaciones, fui y vine personalmente de esa clase, tengo distintas aproximaciones personales a esa clase. En mi trabajo, en mi obra artística, la visito y le permito a los espectadores visitarla conmigo. Użyłem słowa odwiedzam klasę robotniczą, bo to jest właśnie to, co robię, czyli przychodzę na jakiś czas, potem odchodzę, potem znowu wracam, odwiedzam ich jakby, nie uczestniczę w tym życiu. Mhm. Czyli jednak jestem człowiekiem z zewnątrz, to jest dosyć istotne. O sea que eres una persona que viene desde fuera. En el sentido de que no pertenezco a esa clase. Sí. Sí. Sí. Como, sí. Sí, digamos, en mi vida personal me crié, nací en el campo. En Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Urodziłem się, to znaczy tak, nie należę do tej klasy, ale urodziłem się na wsi argentyńskiej. Y después me crié entre trabajadores. Me crié con los trabajadores, trabajando todos los días con ellos. Ale potem wychowywałem się wśród robotników i pracowałem z nimi. Y después, cuando empecé a vivir en Buenos Aires, tuve que trabajar de estudiante y, bueno, trabajé como los estudiantes de todo el mundo, en distintos trabajos, también en fábricas. Potem wyjechałem do Buenos Aires i jak większość studentów w czasie studiów musiałem pracować, dorabiać sobie i często pracowałem też w fabrykach. Y recuerdo esa época con mucho cariño, con mucha fuerza, porque era una época en la que tenía mucho tiempo para estar trabajando en la máquina, pero tenía mucho tiempo para pensar y para soñar, para estar en mi pensamiento. Bardzo miło wspominam ten okres. Praca w fabryce pozwalała mi na to, żeby w czasie pracy uciekać myślami do swoich marzeń, projektów. W czasie pracy myślałem o czymś zupełnie innym. I lo que quiero presentar a los trabajadores de esa misma manera, como, bueno, personas que tienen la posibilidad de actuar, de participar, presentarse frente a un grupo de espectadores, bueno, como seres llenos de sueños, llenos de pensamientos, llenos de fuerza, en definitiva. I bardzo zależy mi w projektach, które realizuję, zależy mi na tym, aby pokazać robotników, pracowników fabryk jako osoby, które mają swoje marzenia, swoje sny, jako osoby pełne życia. Tutaj podpowiada mi mój wydawca, Wojtek Dorosz, tego pan nie musi tłumaczyć, ale że bardzo specyficzna jest też geneza tego pańskiego, ja to nazywam performansem przedstawienia filmowa. Mm-hmm. Sí, dice que bueno, es muy también importante lo, digamos, el fondo de este proyecto, o sea, la película, ¿no? Mm-hmm. Claro. Porque esa película es la base para este proyecto. Ten film to jest podstawa tego projektu. Porque al ver esa película, lo que uno ve es que hay un borde, hay una frontera muy clara, que es la frontera entre el trabajo y la vida privada. Gdy ktoś ogląda ten film, to gdy się ogląda ten film, to widać od razu, że jest bardzo taka mocna granica pomiędzy światem pracy i światem, który jest poza fabryką, poza pracą. Y vamos a hacer la obra en el mismo espacio. Vamos a sentar a los espectadores enfrente de la fábrica a la salida de los trabajadores. I spektakl powstanie w ten sam sposób, to znaczy widzowie będą siedzieć tuż przed wejściem do fabryki. Y vamos a trabajar con el cambio de turno. Mientras unos trabajadores entran a trabajar, otros salen. Y algunos de ellos, algunos de los que entran y algunos de los que salen, van a pararse enfrente del público y van a actuar. Będziemy pracować z dwoma zmianami w tej fabryce, czyli będziemy pracować z tymi pracownikami, którzy wchodzą na zmianę swoją i z tymi, którzy wychodzą ze swojej zmiany. I kilka osób, zarówno z jednej, jak i z drugiej zmiany, będzie grać przed widzami. I lo mismo pasa cuando uno mira la película. Cuando se ven a los trabajadores saliendo de la fábrica, se ve que empieza una vida para ellos que es distinta a la dentro. I kiedy ogląda się ten film, widać, że w momencie, w którym przekraczają granice fabryki, zaczyna się dla nich zupełnie inne życie niż to życie, które prowadzą w fabryce. En primer lugar corren, es decir, se apuran, se alejan, huyen del lugar, como si adentro hubiese algo malo. I większość z nich wybiega, bardzo się spieszy, jakby uciekali od czegoś złego. Y en segundo lugar, da la sensación de que tienen relaciones que adentro de la fábrica no pueden tener. Una mujer le tira de la pollera a otra. Juegan entre ellos. I też widać, że poza fabryką są pomiędzy nimi relacje, których nie mogą mieć w środku, w fabryce. Jest taka scena, gdzie jedna kobieta ciągnie drugą za bluzkę. El cine no pudo filmar el trabajo, no supo cómo filmar el trabajo. Siempre que se aproximó al trabajo, lo hizo de manera metafórica o simbólica. Kino nigdy nie potrafiło dobrze nakręcić pracy. Z reguły było to pokazywane w sposób symboliczny lub metaforyczny. Da la sensación de que es mejor contar una historia de amor o contar algo de los sentimientos de las personas que mostrar el trabajo. I wydaje mi się, że lepiej jest mówić i pokazywać uczucia pracowników niż czy robotników niż świat pracy. De que los sentimientos tienen más posibilidades o son más interesantes para contar que algo repetitivo, que un movimiento repetitivo o la producción que siempre hace lo mismo. Uczucia, życie wewnętrzne jest znacznie ciekawsze i lepiej można to opowiedzieć niż świat pracy, który jest dosyć monotonny i powtarzalny. Y en mi trabajo busco o estoy intento acercarme a ver cómo se puede contar el trabajo. No separar el arte del trabajo, no contar las historias solamente del corazón, sino contar el trabajo y acercarme a ese problema de alguna manera. Ja w mojej pracy próbuję poprzez świat sztuki pokazać również świat pracy. Próbuję jakby połączyć te dwa światy i przybliżyć świat sztuki do świata pracy. Mój wydawca się denerwuje, że nie podaliśmy tytułu tego filmu, Wyjście robotników z fabryki. Nie jestem znawcą historii filmu, ale wydaje mi się, że to jeden z najstarszych filmów świata. Bueno, no dijimos el título de la película. Bueno, ella dice que cree que es la película más antigua del mundo. Sí, es la primer película de la historia. Tak, to jest pierwszy film w historii. Se cree que es la llegada del tren, pero esta es la primera película de la historia. Uważa się, że to jest po polsku chyba wjazd pociągu na stację, że wydaje się, że jest pierwszym filmem, ale pierwszym filmem jest wyjście robotników z fabryki. De nuevo, hay una mitología sobre una película y la llegada del tren al parecer es más espectacular que los trabajadores saliendo de la fábrica. Wydaje się, że ten film Wjazd pociągu na stację jest ciekawszy od filmu Wyjście robotników z fabryki. Entonces la película de la llegada del tren le gana a la película de los trabajadores saliendo de la fábrica. I dlatego film Wjazd pociągu na stację jakby wygrywa z filmem Wyjście robotników z fabryki. No bardzo dziękuję za to wyjaśnienie i taką filmoznawczą lekcyjkę. No bardzo miło się z panem rozmawia. Uwielbiam gości, którzy potrafią pełnymi zdaniami interesująco, zajmująco odpowiadać, nawet w innym języku. Nie wiem, czy Michale, masz jakieś jeszcze dodatkowe pytania, bo ja tak postarałam się ambitnie tutaj podejść do sprawy. A... Nie, no ja myślę, że znaczy możemy jeszcze tylko powiedzieć, że ten projekt sprzed 3 lat to była część takiego... Fabryka. To była część takiego dużego przedsięwzięcia nazwanego Ciudades Paralelas, czyli Miasta Równoległe, tak, które przygotowywał Stefan Kegi, czyli też jeden z byłych kuratorów Malty. No i tak to się gdzieś wszystko zapętla. No świetnie. Jeszcze chciałam zapytać panią Agatę, bo świetnie pani tłumaczy. Czy pani będzie w roli tłumacza występować, czy tłumaczki w trakcie Malty, czy również takiego będzie pani takim rodzajem asystenta, czy asystentki? Tak, będę tłumaczem i asystentką Gerardo. A czy... O, Gerardo, właśnie. Ja wiedziałam, że gdzieś tu będzie jakaś mała różnica w wymowie. Gerardo, czy ty już wiesz, kiedy masz swój spektakl na Malcie? Żeby zamknąć tę informacyjną część naszego spotkania. Gerardo, ty preguntas si sabes ya cuando vamos a estrenar y cuando va a tener lugar tus espectáculos en Malta. Bueno, tengo una relación parecida a los rockeros, no nunca saben bien cuándo tocan. Jestem jak rockman, nigdy nie wiem dokładnie kiedy będę grać. Pero creo que era el martes 22. Myślę, że to wtorek 22 czerwca, ale mi się wydaje, że to jest wtorek to jest 23 czerwca, tak? Nie, 24. 24. 25. 24, 25, 26. I co, to jest fabryka Nivei? Es fabryka de Nivea? Sí, sí. Bueno, vos lo sabes mejor que yo, creo. No tak, Gerardo mówi, że ja lepiej wiem i ja lepiej odpowiem na to pytanie. No właśnie. To jest jakby Bayersdorf, czyli fabryka Bayersdorf Polska. A, no taka jest... reklama drobna. Jest tak, ale jest powiązana z Niveą. Mhm. Doskonale. To ja proponuję, by państwo już rzeczywiście udali się na spoczynek. Nie wiem, dlaczego powiedziałam rzeczywiście, ale pomyślałam sobie, że jednak praca, skoro była mowa o pracy, praca nocą uchodzi za szkodliwą dla zdrowia i w ogóle szkodliwą społecznie. Zatem życzymy dobrego snu. Let's say good night in our languages. Dobranoc po polsku, Gerardo i pani Agato. Jasne. Dobranoc, dziękujemy bardzo. Dobranoc. In your language? But in your language. In Spanish it would be yeah. Buenas noches. Que sueñen con los angelitos. Angelitos, tak jest. Dziękuję bardzo pani Agata Podemska. Zgadza się Michale, rozstajemy się z naszymi gośćmi. Z tą parą gości, że się tak wyrażę. I pan Gerardo Naumann. No się jeszcze okaże, nazwisko też inaczej się czyta, ale no dobrze, uczymy się przez całe życie. Bardzo dziękujemy, ale nie rozstajemy się jeszcze z Poznaniem, Michale, prawda? Nie. Tak, i to za chwileczkę porozmawiamy w takim razie z panią Asią Pańczak, która jest kuratorem, jak powiedziałeś, generatora Malta. O idiomie już trochę powiedzieliśmy państwu, ale to będziemy jeszcze kontynuowali ten temat. Ale wcześniej pojawi się generator Malta, a jeszcze wcześniej proponujemy muzykę nawiązującą do maltańskiego programu. Ciekawe, kto odgadnie, kto gra i na jaki temat. Piękna koda. Ameryka Łacińska, mieszańcy, to jest tegoroczny maltański idiom. Nad słowem idiom jeszcze się pochylimy. Przypomnę, że w studiu Radia Merkury Poznań jest pani Joanna Pańczak. W studiu radiowej Trójki towarzyszy mi pan dyrektor Michał Merczyński. Była zagadka, czy ktoś wie, co to było muzycznie? Czy ja mam mówić? Nie. A nie. Może ktoś w Poznaniu wie, pani Joanno? Nie. Dobrze, Michał Merczyński. Czy to była Marta Argerich? No, prawie. Prawie, tak. No to mów, Michale, proszę bardzo. No, czy ja myślę, że to jest Marcin Masecki. No, prawie Masecki też. Bo to jest strasznie skomplikowana konstrukcja myślowa, jak powstał ten utwór. Ja się nie podejmuję wytłumaczyć tego. Jest to utwór generalnie Marcina Maseckiego, nawiązujący do muzyki południowoamerykańskiej, ale wykonany przez Piotra Nowickiego. No tak. No, takie troszkę kukułcze jajo nam podrzucono, no nie mniej ładne było. No to co, to teraz porozmawiamy sobie o generatorze, ale potrzebne jest pewne wprowadzenie, bo kiedyś Malta to trwała przez jeden skromny tydzień czerwcowy, zakończony 29 czerwca, czyli Piotrem i Pawłem, czyli dniem patronów Poznania. No i już. A teraz ta Malta się coraz bardziej rozprzestrzenia. Nie wiem, co do tej pory się już zdążyło wydarzyć, ale wiem, że generator stanowi takie gigantyczne przedłużenie Malty. I teraz proszę, by pan dyrektor zechciał poprowadzić rozmowę z panią Joanną Pańczak. Powiem może najpierw jeszcze coś takiego, że to wydłużenie czasu Malty nie jest jakimś... Znaczy ono wynika z takiej... autentycznej potrzeby, która do nas docierała ze strony naszej publiczności festiwalowej, która szuka takiego kontaktu z festiwalem nie tylko poprzez te jego artystyczne projekty, ale Malta zawsze pełniła w Poznaniu taką funkcję, szczególnie w tym pierwszym okresie swojej historii, czyli w dekadzie pierwszej lat 90., początku XXI wieku, że kiedy myśmy pokazywali bardzo wiele teatrów plenerowych, to one się po prostu działy w przestrzeni publicznej, w przestrzeni otwartej. Często były takim potykaczem teatralnym, bym powiedział, i każdy się czuł jak gdyby wtedy częścią tego festiwalu. Potem myśmy trochę zmienili nasz profil programowy, weszliśmy w trochę bardziej, powiedziałbym, inny rodzaj teatru, bardziej poszukujący, bardziej, nie chcę używać słowa ambitny, ale taki, który problematyzuje pewną rzeczywistość, a nie tylko pokazuje ją w takiej formie trochę festiwalowo-zabawowej, ale także festiwalowo-refleksyjno, powiedziałbym, problemowej. Stąd sam pomysł idiomów i tak dalej, i tak dalej. No ale Malta nie chce tracić tej swojej części, o której nie powinien zapominać żaden festiwal, co się czasem dzieje, czyli festiwal to jest święto. To jest święto tych, którzy w nim uczestniczą, a więc jego twórców, artystów, którzy w tym biorą udział i publiczności. To jest pewna komunia, to jest taki trójkąt bermudzki każdego festiwalu, czyli organizatorzy, artyści i publiczność. Jeżeli nie ma tutaj jakiegoś porozumienia i nie ma... spotkania, które łączy różne potrzeby czy chęci przekazania jakichś wartości, które się z tym wiążą, no to w ogóle nie warto tego robić, bo nie można być arbitralnym dyrektorem, który mówi, to jest najważniejsze dzisiaj w teatrze i to wam pokazujemy, tylko trzeba to powiedzieć w inny sposób, trzeba powiedzieć, to jest najważniejsze, to jest problem, który powinien was dotknąć, albo który przyjrzyjcie się jemu wspólnie z nami, załóżcie te okulary maltańskie, inne, wejdźcie w buty Rodrigo Garcia, Romeo Castellucci'ego, spójrzcie na te problemy w inny sposób, a jednocześnie miejmy wspólnie ten czas, który jest czasem zabawy, święta i jakiegoś takiego wspólnego bycia razem. Kiedyś napisał taki tekst Julek Tyszka w 93 roku, Sztuka bycia razem, i my o tym pamiętamy, my o tym nie zapominamy, ale jednocześnie staramy się docierać do nowej generacji widzów poprzez inne, nie wiem, środki, metody i tak dalej. No i postanowiliśmy 2 lata temu, że po pierwsze wychodzimy ze starego rynku, gdzie mieliśmy tak zwany pasaż kultury. Z kilku powodów. Rynek poznański dzisiaj jest na ustach wszystkich, przede wszystkim nie z powodu pięknego ratuszu, ale tego, co się dzieje w klubach Kokomo, a to się już działo 2 lata temu i to był pewnego rodzaju gest pierwszy w ogóle protestu w tej kwestii. Powiedzieliśmy, nie będziemy tam zapraszać naszej publiczności. Natomiast zgodnie z tym, czego oczekuje miasto od wszystkich, że tak się wyrażę, organizacji kulturalnych, aby używać Placu Wolności, który jest dosyć nieprzyjazny na pierwszy rzut oka, ale jest świetnie położony, bo jest w samym centrum Poznania, z jednej strony Biblioteka Raczyńskich, z drugiej strony Muzeum Narodowe, z trzeciej strony Arkadia, gdzie zresztą teraz mamy nasze biuro i działamy przez cały rok, i bazar jeszcze też zamyka jak gdyby tę przestrzeń. I tam przez 3 tygodnie wbijamy taki pal w centrum miasta, bo generator jest miejscem, które ma najróżniejsze formy aktywności. Nie będę o tym mówił, bo to powie Asia, która przygotowuje program w tym roku, ale mówiąc tylko o strukturze, powiem jeszcze jedno. Tam jest i scena teatralna, i scena muzyczna, i księgarnia, i świetna restauracja, i która jest na ulicy, na placu. Nie ma żadnych barier, nie ma żadnych przepustek. Tam każdy o każdej porze może wejść i znajdzie coś dla siebie, bo ten program rzeczywiście jest od, nie wiem, przedszkolaków po seniorów. W zeszłym roku zrobiliśmy ten generator po raz pierwszy. On trwał 4 tygodnie, wchodził jeszcze bardziej w lipiec, ale też posłuchaliśmy naszej publiczności, która mówi, hola, hola, my w lipcu jedziemy na wakacje. Aha. Dlatego, proszę państwa, Malta w tym roku trwa od 9 czerwca do 29 czerwca, tak jak powiedziałaś, Baszko. A, czyli nie ma przedłużenia. Nie. Jest previous. Coś tak. Mhm. Jest święto Poznania, które kończy Maltę, a zaczynamy 9 czerwca i przez kolejne 3 tygodnie na Placu Wolności będą się działy różne rzeczy, ale będą też inne rzeczy takie z programu tego, którym jest Idiom, czy innych rzeczy, o których powiemy później, ale teraz myślę, że trzeba poprosić Asię koniecznie, i oddać jej głos. Koniecznie, bo o pierwszej kończy się nasze połączenie z Poznaniem. Co, Asiu, w tym roku będzie? Bo jeszcze jedno dosłownie zdanie. Asia jest osobą, która współpracuje z Festiwalem Malta od paru lat. Zajmowała się różnymi rzeczami w fundacji i promocyjnymi, i quasi kuratorskimi przy Nostalgii. Natomiast to jest pierwsze i takie bardzo duże i poważne zadanie kuratorskie, z którego ja wiem, że się bardzo dobrze wywiązuje, bo wiem, co będzie. A teraz państwo słyszycie, co będzie, ale potem musicie przyjechać. Asiu. Do pierwszej ma pani czas. Świetnie, bardzo dziękuję. Myślę, że warto powiedzieć tak tytułem wstępu, że generator, tak jak już Michał wcześniej wspomniał, to jest przede wszystkim taka przestrzeń spotkań. I dla mnie w tym roku to jest taka przestrzeń spotkań jakby na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, namawiamy w tym roku do spotkania ze samym sobą, do spotkania ze swoją codziennością, ze swoją rzeczywistością, też w przestrzeni domu. I tutaj pierwszy tydzień festiwalu, czyli alternatywne codzienności, ale tutaj będzie też miejsce na takie spotkanie już z tym innym, spotkanie w przestrzeni publicznej. W drugim tygodniu będziemy się przyglądać dziecięcej demokracji. Chcemy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób jakby dzieci wykluczamy z momentu decydowania o mieście. Pomimo, że dzieci mają już coraz więcej praw, ale też obowiązków, jakby wciąż zapominamy, że są równoprawnymi uczestnikami życia społecznego i że możemy im w wielu kwestiach powierzyć głos, posłuchać, ponieważ użytkują przestrzeni miasta i współtworzą to miasto razem z nami, dorosłymi. A w trzecim tygodniu takie już bardziej odległe spotkanie, czyli spotkanie światów, czyli spotkanie Ameryki Łacińskiej i Poznania, kiedy faktycznie w Poznaniu wtedy będziemy gościć wielu artystów idiomowych i chcemy na takim poziomie właśnie życia codziennego również zaprezentować Amerykę Łacińską, która, jak się okazuje, wcale nie jest aż tak odległym kulturowo krajem. Kontynentem wręcz. Kontynentem, oczywiście. No właśnie, ale gdyby ktoś po raz pierwszy pojechał do Poznania, no i wszedł na ten Plac Wolności i chciał się włączyć w to wspólne wytwarzanie energii, czyli w ten generator, to jak praktycznie ma się po tym poruszać? Ja bym chciała to jakoś zobaczyć uszami na razie. Jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałam, a jest to bardzo istotny element działań generatora. To są ogrody społeczne, które tworzymy w kilku miejscach miasta, w kilku dzielnicach. I to tak naprawdę rozpycha festiwal jeszcze o parę miesięcy, ponieważ ogrody społeczne są dosłownie przestrzenią, w której sadzimy i pielęgnujemy rośliny. Wcześniej już, czyli tak? Dokładnie, wystartowaliśmy w marcu. To jest projekt też kontynuowany po ubiegłorocznym generatorze. Wystartowaliśmy w tym sezonie w marcu, a no mamy nadzieję, że skończymy we wrześniu, a daj Boże również w październiku, jeśli pogoda dopisze. Ale ogród społeczny, co to znaczy? Ogród społeczny to jest taka... takie miejsce znowu spotkań lokalnych mieszkańców w konkretnej dzielnicy, bardzo często przy konkretnej kamienicy, w którym po pierwsze inicjujemy takie działania blisko ziemi, czyli właśnie z roślinami sadzimy, ale też na przykład wytwarzamy sobie przestrzeń, w której będziemy się mogli spotkać, czyli realizujemy warsztaty stworzenia mebli ogrodowych, czy wspólnie ze studentami School of Form przygotowujemy na przykład tablice informacyjne, tak żeby każdy, kto przyjdzie do tego ogrodu, wiedział co tam się będzie działo. Natomiast bardzo ważne, podczas festiwalu Malta, ale także po, będziemy tam prowadzić działania kulturalne, koncerty, spotkania, pokazy filmowe, warsztaty dla dzieci, bo dzieci są jednym z właśnie z bardzo ważnych członków tych ogrodów społecznych. One jakby na nie zawsze można liczyć, one zawsze mają czas, zawsze są zainteresowane tym, co się dzieje. W tym roku też dosyć ciekawy projekt, pracownia Szymy 21. To jest taka pracownia w kamienicy socjalnej założona przez Agnieszkę Chlebowską, która z nami współtworzy generator w tym roku. I to jest pracownia, w której Agnieszka tworzy z dzieciakami, jakby pokazuje dzieciakom z tej kamienicy właśnie, w jaki sposób można się angażować w życie miasta, w jaki sposób można to miasto zmieniać. I jakby od takiego momentu, w którym zaczęliśmy sobie zadawać pytania o tą konkretną dzielnicę, w której znajduje się pracownia, do momentu, w którym podjęliśmy decyzję, że zajmiemy się kioskiem, opuszczonym kioskiem na skrzyżowaniu ulic, właśnie wytworzył się taki proces współtworzenia czy przeinaczania rzeczywistości, czy jakby pokazywania, że my mamy na tą rzeczywistość wpływ, i dzieciaki bardzo, bardzo się zaangażowały, więc to też jest dla nas taka dodatkowa energia do działań. Ten opuszczony kiosk może być takim symbolem takich opuszczonych, zmarginalizowanych dzielnic. dzielnic, tak przynajmniej było w zeszłym roku, prawda? Michale, tak. Śródka, Jeżyce, no te dzielnice, które nie partycypują w tym głównym nurcie życia kulturalnego, rozrywkowego miasta. Tak, no ta idea ogrodów była w kilku punktach, ona jest kontynuowana w niektórych przypadkach. Potwierdzisz, Asiu, że Wilda jest takim miejscem, gdzie właśnie i w zeszłym roku, i w tym roku bardzo mocno ci ludzie stamtąd się w to włączyli. Pamiętam też spotkanie na Jeżycach w klubie w Domu Kultury, gdzie była i Dorota Kędzierzawska, i Agnieszka Holland, gdzie pokazywały obie panie swoje filmy. To akurat na Łazarzu, ale na Łazarzu, przepraszam. Potem u pana Janusza. Potem świetne spotkania, tak. Rozmowy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no jest to jeszcze coś, co w tym roku się wydarzy, to Asia też powie bliżej. Będzie spotkanie przedstawicieli różnych tego typu ruchów, tych ogrodów społecznych z innych krajów, prawda? Tak, przygotowujemy, nazwaliśmy sobie to pierwszy międzynarodowy zjazd twórców ogrodów społecznych. Mhm. I faktycznie zgłosiliśmy się już do bardzo wielu twórców, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Na ten moment przyjazd potwierdzili twórcy z Barcelony, Pragi i Londynu, ale również z Warszawy, Elbląga, Łodzi i Krakowa. Także, no i tutaj w Poznaniu też nie tylko Generator Malta i ogrody tworzone wspólnie z mieszkańcami, ale też na przykład kolektyw Kąpielisko. Także takich ruchów jest już coraz więcej, a taki moment spotkania jest dla nas bardzo potrzebny, ponieważ poza ogromnym entuzjazmem, który towarzyszy przy pracach w ogrodzie, pojawia się też wiele problemów, dylematów związanych z tym, na przykład kto takie przestrzenie powinien prowadzić, czy powinniśmy podtrzymywać tą energię przez cały rok, czy na przykład miasto powinno partycypować w tego typu projektach. I na te pytania właśnie będziemy się starali odpowiedzieć, czyli jakby poza tą przestrzenią spotkania, wspólnej zabawy i bycia razem, będziemy też stawiać pewne problemy. Mamy nadzieję, że po tym spotkaniu opublikujemy taki, nazywamy to roboczo narzędziownik, który będzie formą podpowiedzi dla tych, którzy chcieliby takie ogrody zakładać, a nie wiedzą do końca, jak nie mają doświadczenia. I podobnie w przypadku innych projektów, jakby właśnie próbujemy znaleźć taki złoty środek dla z jednej strony projektów społecznych, artystycznych, dla tego święta, o którym już Michał mówił, a z drugiej strony dla pewnych problemów, które pojawiają się w mieście, a jednocześnie mają pewien szerszy kontekst. I stąd na przykład w pierwszym tygodniu takie laboratorium tworzenia rozwiązań dla dogodniejszego funkcjonowania w swoim najbliższym otoczeniu. Zaprosiliśmy taką designerkę warszawską, Martę Morawską, która już podobny projekt zrealizowała. Ale będziemy też pokazywać na przykład instalację domu na Placu Wolności. Chcemy zaprezentować projekty czy przedmioty, ale też sposoby ich używania, które są pewną alternatywą w stosunku do tego, co proponuje nam komercyjny rynek, a wiemy, że Plac Wolności odwiedzają bardzo, bardzo różni ludzie i chcemy jakby do nich dotrzeć właśnie poprzez taki bardzo jasny, klarowny komunikat. Czyli dobrze zrozumiałam, że Plac Wolności od 9 czerwca, tak? Tak. Będzie funkcjonował i jako przygotowywał grunt do tego finalnego tygodnia, tak? Tak jest. Jeszcze powiedzmy, ja zacytuję jedno zdanie z tekstu Asi na temat generatora, który jest w naszej takiej książeczce programowej, gdzie ona przywołuje hasło guerilla. Pamiętam jest tego ruchu Guerilla Theatre, ale ona pisze jeszcze o tym tak. Nas interesuje istota tego zjawiska. Niezgoda na zastaną rzeczywistość, z której wypływa jednostkowe zaangażowanie i chęć podjęcia kolektywnego działania w celu zmiany świata. Generator tym jest. Od początku tym był. Czyli zapraszamy ciebie, poznaniaku, maltańczyku, wielkopolaninie, warszawiaku, każdego, kto się pojawia w Poznaniu w tym momencie, bo on przechodząc przez miasto może wejść w tę przestrzeń generatora po to, aby się napić wody albo wina, albo zostać na koncercie, zobaczyć spektakl, zobaczyć film, posłuchać wykładu albo debaty, które tam będziemy organizowali, albo zagrać w bóle albo spędzić tam noc, prawda, bo to jest nowa rzecz, której jeszcze nie było na generatorze, czyli można tam, znaczy tam spędzaliśmy noce na różnych hulankach i swawolach, ale tym razem będzie jeszcze coś zupełnie innego, prawda? Tak, dokładnie. Zaprosiliśmy Magdę Starską, performerkę, która postanowiła, że zorganizuje dla poznaniaków noc, taką prawdziwą noc, czyli nocowanie, nie